powłokę hydrożelową, chroni, nawilża i koi podrażnione gardło. Septinum. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 5 grudnia, minęła godzina 13. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Trwają poszukiwania drugiego górnika uwięzionego w kopalni Bielszowice. Największym problemem dla ratowników to są gabaryty. Prace są wykonywane w totalnym takim obwalisku, w rumoszu skalnym, które jest przebierane. Badania potwierdziły ponad 22 tysiące zakażeń koronawirusem, to nieznacznie więcej niż tydzień temu. Przed nami kolejne sportowe emocje w Wiśle. Po zawodach drużynowych dziś czas na indywidualne. W tym serwisie połączymy się z Kubą Nizińskim, który będzie relacjonował to wydarzenie na naszej antenie. Ratownicy wciąż prowadzą akcję w kopalni Bielszowice w Rudzie Śląskiej, gdzie wczoraj doszło do wstrząsu. Jednego z górników w nocy udało się wydobyć, trwają poszukiwania drugiego. Relacja Joanny Opas. Jeden z poszkodowanych we wczorajszym wstrząsie górników jest w dobrym stanie. Nie doszło u niego do złamania nóg, co wcześniej podejrzewali ratownicy. Przebywa na oddziale ortopedii szpitala imienia Świętej Barbary w Sosnowcu. Ma natomiast ranę szarpaną okolicy biodra. W kopalni wciąż trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza. Drugi górnik najprawdopodobniej jest około 10 metrów dalej od miejsca, gdzie został znaleziony pierwszy z pracowników. Jak mówi Raymond Horst, wiceprezes PGG do spraw produkcji, akcja jest bardzo trudna. Największym problemem dla ratowników to są gabaryty. Prace są wykonywane w totalnym takim obwalisku, w rumoszu skalnym, które jest przebierane. Przede wszystkim utrudnienie stanowi przestrzeń, w której ratownicy muszą się poruszać. Jest ona bardzo ograniczona. Z drugim górnikiem na razie nie nawiązano kontaktu wzrokowego ani głosowego. Do tąpnięcia doszło wczoraj przed godziną 9 na poziomie 780 metrów w pokładzie 504. Na razie nie wiadomo, jak długo jeszcze potrwa akcja. Ratownicy przedzierają się przez rumowisko w tempie kilkudziesięciu centymetrów na godzinę. Badania potwierdziły niemal 22,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 45 osób, podało przed południem Ministerstwo Zdrowia. Najwięcej infekcji stwierdzono w województwie mazowieckim oraz na Śląsku, najmniej w województwie świętokrzyskim i na Podlasiu. Papież Franciszek powiedział, że migracja to problem całego świata, a kryzys humanitarny dotyka nas wszystkich. W drugim dniu pielgrzymki do Grecji Ojciec Święty spotkał się z migrantami na wyspie Lesbos. Papież mówił, że pandemia koronawirusa pokazała, że wielkie problemy świata należy rozwiązywać wspólnie. Ale o ile szczepienia są mozolnie wprowadzone na poziomie planety i coś się zaczyna się dziać w walce ze zmianami klimatu, w kwestii migracji są straszne braki, a przecież tutaj stawką jest ludzkie życie. Stawką jest nasza przyszłość, która będzie spokojna tylko wtedy, gdy się zjednoczymy. Papież odwiedził wyspę Lesbos po raz drugi. Pierwszy raz był tam w 2016 roku. Wtedy zabrał ze sobą do Rzymu trzy rodziny syryjskich uchodźców. Na koniec tego serwisu sport. W Wiśle dziś kolejne zawody Pucharu Świata. Wczoraj odbył się konkurs drużynowy, w którym biało-czerwoni zajęli czwarte miejsce. Teraz przed nami zawody indywidualne. Będzie je dziś komentował dla Trójki Kuba Niziński. Witam serdecznie z Wisły. Do rozpoczęcia tej rywalizacji jeszcze pozostało kilka godzin, ale już widać tłumy biało-czerwonych kibiców, którzy zmierzają w kierunku skoczni narciarskiej imienia Adama Małysza, na której dzisiaj ta rywalizacja. Bo mamy nadzieję, że Polacy już wczoraj dali sygnał, że mogą powalczyć z najlepszymi. Wczoraj to podium w konkursie drużynowym było bardzo blisko i gdybyśmy spojrzeli na rywalizację indywidualną naszych zawodników, to Piotr Żyła zająłby szóste miejsce, a Kamil Stoch byłby dziewiąty. Obaj nie byli w pełni zadowoleni, a więc są jeszcze pokłady i rezerwy. Biorąc pod uwagę to, co wydarzyło się podczas dwóch pierwszych weekendów tego sezonu, to tutaj w Wiśle jest zdecydowanie lepiej i dzisiaj na to liczymy. 11 Polaków w konkursie. Rywalizacja rozpocznie się o godzinie 16. Wcześniej skoki treningowe. Mówił Kuba Niziński. Dziękujemy za tę relację, która kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całym kraju może popadać dzisiaj śnieg. Na wybrzeżu i południu w towarzystwie deszczu. Na Dolnym Śląsku sam deszcz i tam najcieplej, plus 3 stopnie. A najchłodniej na Suwalszczyźnie. Tam termometry pokazują minus 2 stopnie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy.

za piękny jest ten świat. Ty wciąż odwieczne prawa łamie, zabiera miłość, młodość, słońca, blask. Lecz my nie chcemy wiedzieć o tym, że życie choć piękne, tak kruche jest. Wystarczy jedna chwila, by zgasić je. Życie choć piękne, tak kruche jest. Zrozumiał ten, kto otarł się o śmierć. Życie choć piękne, tak kruche jest. Wystarczy jedna chwila, by zgasić je. Życie choć piękne, tak kruche jest. Zrozumiał ten, kto otarł się o śmierć. Dzień dobry Państwu, Magdalena Złotnicka. Gościem Trójki Literackiej jest profesor Maciej Urbanowski, historyk literatury z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Dziś mówić będziemy o wielkim redaktorze, nieustannie kojarzonym przede wszystkim z paryską kulturą. Mam na myśli oczywiście Jerzego Giedroycia. Urodził się w Mińsku Litewskim. Jaką rolę odgrywał wschód w jego życiu? No ogromną. I Mińsk Litewski, potem Moskwa, który się uczył, to była taka nieoceniona lekcja rewolucji, Rosji, komunizmu, a także tego, jak wyglądać ma polskość. I myślę, że to było istotne doświadczenie, które rzutowało na całe życie, także redaktorskie Giedroycia. A jeśli chodzi o początki redaktorskie, to przypadają one na czasy międzywojenne. Wówczas był szefem Buntu Młodych, przemianowanego później na Politykę. Krąg intelektualny, który skupił się wokół Giedroycia w tamtych czasach, to między innymi Aleksander Bocheński, Ksawery i Mieczysław Pruszyński, Stefan Kisielewski czy Czesław Miłosz. Jakie były te pierwsze wydawnictwa Giedroycia? No tutaj dodać można jeszcze Myśl Mocarstwową, która wcześniej się pojawiła, ale to były tygodniki o takim profilu politycznym przede wszystkim, choć sporo było tam także ciekawej literatury, krytyki literackiej. Giedroyć także wydawał wtedy, to zalążek późniejszej Biblioteki Kultury, takie broszury polityczne przede wszystkim sygnowane właśnie wydawnictwem Polityki, między innymi Polską Ideę Imperialną, czy książki Włodzimierza Bączkowskiego albo Ryszarda Wragi. I było to pismo no, wyraziste pod względem pokoleniowym, bo to było przede wszystkim pismo młodej wówczas inteligencji polskiej i także takie nieoczywiste, jeżeli chodzi o koncepcje polityczne, bo one cytowały politykę właściwie ani nie na prawicy, ani nie na ówczesnej lewicy. Jeśli chodzi o koncepcje polityczne, to ten ruch polityczny, który stworzył się wokół pism Giedroycia, był wyjątkowo niechętny partiom politycznym w takim klasycznym rozumieniu i też samemu partyjniactwu. Skąd taka koncepcja? No, to była koncepcja dość powszechna w ówczesnej Europie lat 30. właśnie w środowiskach rówieśników Giedroycia, czyli tej formacji urodzonej mniej więcej w roku 1910, rozczarowanych właśnie tradycyjną polityką partyjną i tradycyjnymi podziałami na lewicę i prawicę. Giedroyć wyrastał z tradycji prawicowej, konserwatywnej, także piłsudczykowskiej, a z drugiej strony no, był bardzo krytyczny wobec zwłaszcza endecji. Też dystansował się od tego, co działo się po śmierci Piłsudskiego w obozie rządzącym. No i od czasu, kiedy widział rewolucję komunistyczną, bolszewizm oczyma chłopca w Moskwie, ale także w roku 20, kiedy jako 14-latek był telegrafistą, no był zdecydowanym przeciwnikiem komunizmu, lewicy komunistycznej, a także liberalnej. Więc szukał gdzieś tutaj jakiejś właśnie takiej trzeciej drogi, dalekiej od owego partyjniactwa. No nie udało mu się to, ale to także była jakaś koncepcja, do której wracał po II wojnie światowej. Taka koncepcja nietrzymania się sztywnych klasyfikacji politycznych, zmieniania frontów ideowych, szukania sojuszników po nieoczekiwanych często politycznie stronach. Ucieka pan od sztywnych klasyfikacji, niemniej jednak zapytam, Giedroyć był bardziej politykiem, czy też teoretykiem polityki, czy jednak bardziej propagatorem kultury? No myślę, że przede wszystkim tym pierwszym, czyli i takim by chyba chciał być, to znaczy politykiem, kimś, kto chciał prowadzić do przemian politycznych w Polsce, dla którego szeroko rozumiana kultura była pewnym narzędziem, sposobem no także współtworzenia polityki, ale był na tyle, można powiedzieć, otwarty, inteligentny, że no właśnie kultura w jego, że tak powiem, rękach no nie była takim prymitywnym narzędziem uprawiania propagandy. To był też zalążek jego sukcesu jako twórcy kultury, bo myślę, o kulturze paryskiej porozmawiamy już za chwilę. Profesor Maciej Urbanowski jest naszym gościem. Zostańcie państwo z Trójką Literacką. Gościem Trójki Literackiej jest profesor Maciej Urbanowski, a rozmawiamy o Jerzym Giedroyciu i paryskiej kulturze. Panie profesorze, Giedroyć kojarzony jest najbardziej właśnie z tym okresem swojej działalności, w którym tworzył czasopismo Kultura, a także funkcjonujące dookoła niej zjawiska literackie. Jak właściwie powstała Kultura? No, Kultura zrodziła się z działalności Giedroycia w drugim korpusie, gdzie był aktywny w biurze propagandy. Koniec II wojny światowej i jego konsekwencje, które trzeźwo Giedroyć oceniał, a więc nie liczył na szybki wybuch nowej wojny światowej, odzyskanie przez Polskę niepodległości. No, kazał mu myśleć w kategoriach takiego długiego marszu, można powiedzieć, i marszu, w którym ważną rolę odgrają właśnie wydawnictwa, prasa. Dzięki pomocy, wsparciu generała Andersa udało mu się znaleźć środki na założenie najpierw Instytutu Literackiego w Rzymie w 1946 1946 roku. W 1947 roku ukazuje się miesięcznik Kultura też w Rzymie i wkrótce przenosi się Giedroyć z całymi tymi młodymi jeszcze instytucjami do Paryża, właściwie pod Paryż, do Maison Lafitte. No i tam tworzy te pisma, uniezależniając się od właśnie instytucji wojskowych, emigracyjnych, wybijając się na niezależność, także na skutek pewnych takich konfliktów politycznych, między innymi po wydaniu książki Aleksandra Janty Wracam z Polski. Jeśli chodzi o kwestie finansowe, Giedroyć przez całe życie walczył o niezależność finansową swojego pisma i swojego instytutu. Dlaczego aż tak bardzo mu na tym zależało? Jak była finansowana Kultura? Kultura rzeczywiście miała być niezależna, bo Giedroyć no właśnie nie chciał spłacać długu rozmaitym, zwłaszcza partiom czy organizacjom politycznym. To miało mu zapewniać właśnie także suwerenność intelektualną i polityczną. A pismo zdobywało środki na egzystowanie dzięki prenumeratorom, ale też dzięki rozmaitym sponsorom, przedsiębiorcom, dzięki rozmaitym także instytucjom europejskim czy amerykańskim, które wspierały Kulturę. Wydawana dzisiaj korespondencja Giedroycia no, pokazuje heroiczną walkę właśnie o zdobywanie owych środków. Często właściwie Giedroyć był już przekonany, że pismo lada moment przestanie wychodzić, a jednak ukazywało się ponad pół wieku, więc jest to coś niezwykłego w przypadku polskiej kultury, a właściwie cały czas było pismem no, prywatnym, można powiedzieć, niezależnym dzięki temu. Kiedy patrzymy na środowiska emigracyjne, mamy dwa wielkie ośrodki intelektualne. Londyn i Wiadomości Mieczysława Grydzewskiego oraz właśnie Paryż i Kulturę. Linia Kultury wydaje się nieco łagodniejsza niż linia Wiadomości. Z czego to wynika? No, oczywiście wydaje się nieco łagodniejsza w sensie politycznym. Wiadomości zwykle określane są mianem niezłomnych, czasem w sensie nawet takim trochę ironicznym. Te podziały były też trochę mitologizowane, wydaje mi się, czy tworzone też przez samego Giedroycia, żeby podkreślić no, własną też odrębność. Ale rzeczywiście, no, mimo że często w obu pismach ci sami autorzy gościli, to jednak no, Kultura była, można powiedzieć, bardziej skłonna do współpracy i z pisarzami z kraju, bardziej też liczyła się na to, że przemiany w kraju właśnie zostaną dokonane dzięki właśnie mieszkańcom PRL-u, Polakom zamieszkującym w PRL. Wiadomości londyńskie były pismem bardziej przywiązanym do etosu II Rzeczpospolitej, który to etos bardziej kontestował z kolei Jerzy Giedroyć i Kultura. Też były to inne pisma w sensie pokoleniowym, inne miały trochę doświadczenia i też zapewne Wiadomości no, były bardziej radykalnie antykomunistyczne niż paryska Kultura, przy czym też Giedroyć tutaj zmieniał swoje stanowiska, bywał bardzo pryncypialny, zwłaszcza w latach 50., jeżeli chodzi o postawę od komunizmu. Do naszej później rozmowy, to stanowisko się zmieniało. Do naszej rozmowy wracamy za chwilę. Jest z nami profesor Maciej Urbanowski. Zostańcie Państwo z Trójką Literacką. The world was on fire, no one can save me but you. It's strange what desire can make foolish people do. I never dreamed that I'd meet somebody like you. I never dreamed that I'd lose somebody like you. And no, I don't wanna fall in love. And no, I don't wanna fall in love. Trójka Literacka gości dziś profesora Macieja Urbanowskiego, a rozmawiamy o redaktorze Jerzym Giedroyciu i kulturze. Panie profesorze, kultura zgromadziła na swoich łamach wiele niepoślednich osobowości. Jerzy Stępowski publikuje tam swoje notatki niespiesznego przechodnia z impresjami z podróży. Konstanty Jeleński prowadzi swoisty przegląd literackich wiadomości zagranicznych. Piszą Józef Czapski, Andrzej Bobkowski, Witold Gombrowicz, Juliusz Mieroszewski, Czesław Miłosz, Gustaw Herling-Grudziński. Można byłoby wymieniać bardzo, bardzo długo. Jaki był klucz dobierania autorów? No tak, to rzeczywiście znakomite nazwiska, to autorzy, którzy są przede wszystkim autorami emigracyjnymi. Po drugie, tutaj dominują, można powiedzieć, rówieśnicy Giedroycia. To jest taki klucz pokoleniowy. Często tych autorów znał Giedroyć jeszcze z okresu międzywojennego. No i to są chyba też umysły jakoś tam z jednej strony niepokorne, indywidualiści, a z drugiej autorzy, którzy zgadzali się, jeżeli nie chodzi pod względem politycznym, to szeroko rozumianym wizji polskiej kultury z Jerzym Giedroyciem, to pozwoliło mu zbudować taki niezwykły rzeczywiście zespół znakomitości. Tutaj Giedroyć też miał takiego dobrego nosa, jeżeli chodzi po prostu o wyszukiwanie wielkich, wybitnych talentów literackich, bo każdy z tych autorów na trwale zapisał się w dziejach polskiej literatury XX wieku. Mamy też ożywioną korespondencję między poszczególnymi autorami. Sam Giedroyć w pewnym liście do Mieroszewskiego pisze o sobie: ja jestem człowiek wschodni. Jaka była linia polityczna i programowa kultury, jeśli chodzi o takie kraje jak Ukraina czy Białoruś? No to była linia, która jeszcze wywodziła się z międzywojennych koncepcji tak zwanego prometeizmu, to znaczy takiej wizji polityki, która zakładała, że Polska jest w stanie, można powiedzieć, funkcjonować bezpiecznie i być odizolowana od Rosji, a zwłaszcza od Związku Sowieckiego, dzięki niepodległym państwom czy narodom tworzącym ówczesny Związek Sowiecki. Tutaj szczególnie właśnie Giedroyciowi zależało na tym, żeby Ukraina, Białoruś, ale także Litwa, czyli taki słynny skrót UBL, żeby one stworzyły własne byty państwowe, a te byty państwowe, aby były zjednoczone także z suwerenną Polską, tworzenie takiego bloku. To był jakby też jeden z celów takich politycznych Giedroycia, co oczywiście zakładało także rezygnację z ziem utraconych przez Polskę w wyniku II wojny światowej, ustaleń w Jałcie, Teheranie i Poczdamie. To także oznaczało jakąś taką politykę, można powiedzieć, przebudowy polskiej świadomości w takim kierunku, który jakoś oznaczał przede wszystkim polemikę z taką wizją narodowej demokracji Polski, narodowo monolitej, prawda, i ta wizja narodowej demokracji nacjonalistyczna bardzo, bardzo drażniła Giedroycia. Giedroyć był gotowy zrezygnować z roszczeń dotyczących Wilna i Lwowa. Jak te poglądy przyjmowała emigracja? To nie był trochę szok dla osób, które jednak żyły tym mitem Polski sprzed 1939? No to był na pewno szok, zwłaszcza w pierwszych latach po roku 45, bo oczywiście polska emigrację w dużej mierze zasilali właśnie mieszkańcy tych utraconych ziem wschodnich z Wilnem i Lwowem, miastami, bez których trudno sobie było i dziś, ale zwłaszcza wówczas wyobrazić polską kulturę, więc ten gest Giedroycia musiał wywołać polemiki, musiał bulwersować, budzić kontrowersje, no to oznaczało rzeczywiście przestawienie polskiej polityki, polskiej wyobraźni politycznej na zupełnie inne tory, ale także no, to było, zakładało no, wiarę w i dobre chęci właśnie tych takich narodów jak Białorusini czy Ukraińcy, ich zdolność do stworzenia suwerennych, niepodległych państw. Wówczas to też wydawało się taką trochę wizją utopijną, ale ona też wyrastała no, z i międzywojennych koncepcji politycznych i pewnie z tych doświadczeń młodzieńczych trochę Giedroycia właśnie. Do naszej rozmowy wracamy za chwilę. Jest z nami profesor Maciej Urbanowski. Zostańcie Państwo z Trójką Literacką. I woke up to the morning sky first. Baby blue just like we rehearsed. When I get up off this ground I shake leaves back down to the brown, brown, brown, brown till I'm clean. Then the walk will I be shaded by the trees, by a meadow of green, oh, by the mile. I'm headed to town, town, town in style, with all my favorite colors. Yes, sir. All my favorite colors. Gościem Trójki Literackiej jest profesor Maciej Urbanowski, a rozmawiamy o Jerzym Giedroyciu i paryskiej kulturze. Panie profesorze, Giedroyciowi zależało na tym, by na łamach kultury pojawiały się teksty i opowiadania pisarzy krajowych. Jednocześnie PRL kultury paryskiej nie kochał. Jakie były konsekwencje pisania w kulturze? No, pisanie w kulturze oznaczało dla wielu autorów z kraju spore kłopoty, dlatego zwykle ukrywali się oni pod pseudonimami. Jeżeli te pseudonimy zostały odkryte, jak było to w przypadku Stanisława Cata Mackiewicza, mogło to prowadzić do po prostu spraw sądowych. Jeżeli, jak to było w przypadku Stanisława Rembeka, który opublikował w Polu, w Bibliotece Kultury, czyniono to pod właśnie sposób jawny, to pisarze potem no, mieli kłopoty z publikacją swoich książek, trafiali na indeks, prawda? Sama kultura, sam Giedroyć, no byli persona non grata w PRL-u w tym sensie, że ich wydawnictwa nie miały debitu, czyli zgody na publikowanie. Istniały zapisy cenzorskie na nazwisko Jerzego Giedroycia. Jeżeli o nim i mówiono, czy pisano, to koniecznie w jak najgorszych kontekstach, określając go miarem niemalże agenta amerykańskiego wywiadu. Jednocześnie cały czas trwał szmugiel kultury do krajów, czasem w bardzo dziwnych okolicznościach. Tak, to prawda. To znaczy przemycano rękopisy dzięki prywatnym podróżom. Agnieszka Osiecka, jak wiadomo, w ten sposób dostarczyła cmentarze Marka Chłaski, Jan Dobraczyński powieść Stanisława Rembeka, ale czasem to przypadek Marka Nowakowskiego w poczcie dyplomatycznej. No i też ciekawy sposób, a więc przemyt przez Tatry, głośna sprawa taterników, którzy młodzi ludzie, młodzi studenci, którzy właśnie poprzez Tatry przemycali rękopisy dokumentów dotyczących marca 68 roku, co zresztą zakończyło się dla nich sprawą karną, więc to nie była rzecz zabawna dla tych, którzy angażowali się w tego rodzaju współpracę. Sam redaktor naczelny kultury, czyli Giedroyć, pisywał rzadko. Na czym wobec tego polegał jego fenomen i to, że wciąż pamiętamy jego nazwisko? Pisywał rzadko w sensie publicznym, pisywał ogromnie dużo w sensie prywatnym, bo dzisiaj wychodzą ogromne, bardzo ciekawe tomy jego korespondencji i on się okazuje tutaj znakomitym, także często pisarzem, bardzo dobrym epistolografem, ale rzeczywiście w samym piśmie jego teksty dopiero pod koniec życia zaczęły się krótkie komentarze ukazywać. Wolał oddawać jakby głos autora. W jakimś sensie kultura za pomocą ich głosu wyrażała poglądy Giedroycia. No, należał on do tych właśnie wybitnych polskich redaktorów, którzy no, swoją misję właśnie, czy swój głos jakby wyrażają poprzez konstrukcję, kompozycję kolejnych numerów swojego czasopisma, no zasilając go znakomitymi autorami. Tutaj ten talent Giedroycia był niezwykły, także zasługą jego jest to, że po prostu wydobywał z jakiegoś zapomnienia pisarzy ważnych, takich jak Straszewicz, mobilizował ich do pisania, udzielał im gościny. Bez tego literatura polska no, byłaby daleko uboższa od tej, jaką dzisiaj mamy. Jaką rolę dziś pełni kultura i te jej archiwalne roczniki? No, myślę, że ciągle jakoś tam inspirującą z jednej strony właśnie jako zasób tekstów literackich wyznaczających taką żywotną tradycję polskiej literatury, polskiej prozy, polskiej diarystyki, polskiej poezji dzisiaj. W sensie politycznym no jest to ciągle taka spuścizna, do której można się odwoływać dzisiaj często też polemicznie, bo kultura oczywiście w jakimś sensie zmonopolizowała emigrację, także tą polityczną. Ten głos był najbardziej wyraźny, najbardziej inspirujący i siłą rzeczy no, z dzisiejszej perspektywy ta spuścizna jest no, czymś, do czego polscy publicyści, także polityczni, politycy odwołują się no, w sensie pozytywnym czy negatywnym. To ciągle jest jakaś istotna w każdym razie tradycja intelektualna. Tytuł, który warto znać, redaktor, o którym warto pamiętać, pamiętać, a naszym gościem był profesor Maciej Urbanowski, historyk literatury z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bardzo dziękuję panu, dziękuję naszym słuchaczom. Do usłyszenia. Kwadrans Leszka Długosza. Dzień dobry Państwu. W zastępstwie Leszka Długosza kłania się Michał Margański. Dzisiejsze wczesne popołudnie w Trójce wypełnią fragmenty koncertu, który odbył się z okazji 80. urodzin kompozytora, poety, pieśniarza i artysty Piwnicy pod Baranami. Z tej okazji w czerwcu tego roku w Teatrze Polskim w Warszawie odbył się koncert, w którym obok jubilata na scenie wystąpili Krystyna Tkacz, Halina Łobonarska, Andrzej Mastalerz, Basia Stępniak-Wilk, Joanna Płonka i Robert Kabara. Artyści zaprezentowali piosenki i wiersze Leszka Długosza. Dziś pierwsza z kilku części, w której przywołamy to wydarzenie. Mówi reżyser koncertu Maciej Zdziarski. Warszawski wieczór jubileuszowy artysty rozpoczął się od spaceru po krakowskich plantach. Po plantach, na których Długosz spotyka duchy przeszłości. Coraz większa gromada duchów chodzi ze mną plantami. Wywołują mnie przez okno. Przywołują szumem gałęzi. chodź z nami. Bo kto by jeszcze o nas tam pamiętał? Ktoś tam wspomina? Jeszcze po nas płacze? Z tobą inaczej. Łatwo się dajesz podprowadzać, na powrót wkręcać w dawne chwile i miejsca, którędyśmy szli, gdzieśmy byli. Ciebie nie nudzi ta piosenka, pamiętasz? Z refrenem po horyzont tym upartym, pamiętasz, a pamiętasz? Nagła fala smutku, róg plant poselskiej, dawniej z płachetek szczęśliwości. Kogóż tam nie przywraca, wprost wpada na mnie duchów kawalkada, śmiechów kaskada. Słyszę te głosy, czuję objęcia i w skroś bieżącej chwili minione światy i onegdajsze płyną wody. Byliśmy piękni młodzi. Byliśmy. O, drodzy nieobecni, niezbywalni, nad śmierć zostaliśmy na amen, widać tak zakumplowani. Wiosenna po Krakowie wodzi się Katarynka, u franciszkanów na podwórku jabłonie kwitną. I nie masz na to ratunku. Ars longa, vita brevis. Śpiewamy tę piosenkę pospołu z duchami w jednym chórku. Z tego krakowskiego spaceru przenieśliśmy się 40 lat wstecz, a to dzięki taśmie archiwalnej odtworzonej podczas koncertu z archiwum telewizji publicznej. To nagranie z roku 1981. Piosenka Młodość, choć już nie ta. Piosenka, w której o drugiej, powiedzmy, młodości opowiada 40-letni wówczas Leszek Długosz. Biegną lata, no cóż, coś zostaje z nas tu. Na pamiątkę tych dat, jakbyś liść w książkę kładł. Młodość, choć już nie ta, ale jest jeszcze trwa. Jeszcze biegnę gdzie chcę, jeszcze ktoś. Jeszcze ktoś obok mnie. I za progiem ten świat, który już tyle lat. Gdy go chcę, no to jest, przecież jest na skniewie. Ciepły wiatr znów powieje wśród plant. Nie żal mi, że to tam młodość moja. Młodość nasza zostaje. Wiosną, gdy ciepły wiatr znów powieje wśród plant. Nie żal mi, że to tam młodość moja. Młodość nasza zostaje. I kiedy wybrzmiały już ostatnie akordy utworu zarejestrowanego 40 lat wcześniej, na scenie pojawił się sam artysta. Gorąco powitany, rozpoczął od kolejnej wiosennej piosenki. Bardzo jestem przygotowany, co mam powiedzieć. Posłuchajmy tego koncertu. Wiosenne wody, szumne porywiste, jasny niepokój tamtych dni. Życie jak powieść nienapisana, wszystko się zdarzy. Wszystko ma być. Wiosenne wody, śmiało wezbrane, muzyka jakby z błękitu brzmi. Jeszcze się nie wie, może, ach, może się kocha. Patrzy się w okno, jakby miał ktoś. lecz kto miał przyjść? Patrzy się w oknie, jakby miał ktoś, lecz kto miał przyjść? Można kupować szklanki lub róże, w rynsztoku konać, albo i z wieży, z wyniosłej wieży, śpiewać swą pieśń. Te dni, co szumią, co płyną, też w końcu jednako wstecz się odwrócą, z wiatrem pod wiatr, z wiatrem i bez. Z wiatrem pod wiatr, z wiatrem i bez. I nie to boli, że nic nie wraca, że czas, że kręci się planeta. Wiesz, życie się kończy, lecz z innych, no z innych powodów. I całkiem inaczej życie się kończy, gdy się przestaje już w życiu czekać. Życie się kończy, gdy się przestaje już w życiu czekać. Wiosenne wody, szumne, porywiste, jasny niepokój tamtych dni. Jeszcze się nie wie, może, ach, może się kocha. Patrzy się w okno, jakby miał ktoś, lecz kto miał przyjść? Patrzy się w okno, jakby miał ktoś, lecz kto miał przyjść? Koncert jubileuszowy to zawsze wieczór szczególny. W przypadku takiego artysty jak Leszek Długosz, wieczór, kiedy powinny pojawić się pieśni najważniejsze, najbardziej kojarzone z artystą. Antologię takich utworów rozpocząć może z całą pewnością Karczma Jurgowska. Piękny, niezwykły wiersz Jerzego Liberta. Posłuchajmy. Raczej zawróć, raczej nadłuż parę staje, choćby ziąb cię spalił, wiatr oślepił. Przed tą karczmą nie zatrzymuj sań, nie pij, moja miła, nie pij. Tam z kieliszku wyskakuje silny pies, czuły tenor bies rozanielony. Stuknie w szkło, już w kieliszku, pełno łez, a on płacze, coraz wyższe bierze tony. Stuknie w szkło, weźmie cisk, wstrzyma czas. I z wieczności sama wiesz najlepiej, będzie kpił jeszcze jeden do mnie raz. Przepij, moja miła, przepij. Brzękną szkło, patrzysz w krąg, tenor szczezł. Ton ostatni jeszcze słania się po stole, a z kieliszka drugi bies, rudy bies, wyjrzał tępy, czarną bruzdę ma na czole. Wlepił wzrok w mózgu myśl, ostra kra, tępy zygzak, tnieci czoło, między brwiami stuknął w szkło. Już w kieliszku jestem ja. Nie pij czasem, nie daj się omamić. Ty żeś to mój miły, brzęknął szkła. Pękną ściany, dach dwupoły się rozłamie. Miast posadzki, czarny lej bez dna. I zakracze z wszystkich stron niepamięć. Tylko walczy